منو بیا دست کم نگیر، من عاشق اون چشاتم، نکنه چشات خیس غم بشن، من عاشق خنداتم. عشق منو بیا دست کم نگیر، درد منو از سادگیم ندون، حالا که دلم رو شده نرو واسه دل تنهای من به. دوست دارم، دوست دارم، تو زندگیم فقط تو رو دارم. دوست دارم، دوست دارم، نزا پیش چشمات کم بیارم. پیش چشمات کم بیارم.